To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jeden z trzech poszukiwanych górników z kopalni Zofiówka został odnaleziony przez ratowników. Jedna osoba zginęła, a 8 zostało rannych w ataku nożownika w centrum Paryża. Napastnika zastrzeliła policja. Za chwilę w serwisie też o festiwalu folkowym Polskiego Radia. Naprawdę paleta tych barw niesamowita. Ratownicy odnaleźli jednego z trzech poszukiwanych w kopalni Zofiówka górników, informuje Jastrzębska Spółka Węglowa. Pracownik nie daje oznak życia. Wciąż trwa poszukiwanie dwóch pozostałych zaginionych. Informacja o postępach akcji 900 metrów pod ziemią zebrała Joanna Opas. Linia lustrawody powstałego w wyniku tąpnięcia zalewiska znajduje się 12 metrów od skrzyżowania. Z powodu wysokiego stężenia metanu konieczne jest wypompowywanie wody za pomocą układu pomp zasilanych sprężonym powietrzem. Z uwagi na zagrożenie metanowe oraz możliwe niekontrolowane jego wypływy nie można ryzykować uruchomienia pompy elektrycznej. W wypadku tydzień temu dwóch górników zginęło, dwóch zostało uratowanych, weszli już ze szpitala. To jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bierze w niej udział około 1000 osób. Jedna osoba nie żyje, a 8 zostało rannych po ataku nożownika w centrum Paryża. Mężczyzna został zastrzelony przez policję. Do ataku doszło w sercu francuskiej stolicy w pobliżu opery. Motywy napastnika nie są na razie znane. Funkcjonariusze nie wykluczają, że był to atak na tle terrorystycznym. W wyniku błyskawicznej akcji policji napastnik został zastrzelony. Wcześniej agresor przy użyciu noża zabił przechodnie i ranił 8 osób. Wydarzenie miało miejsce w pobliżu opery, w dzielnicy, szczególnie w weekend, niezwykle chętnie odwiedzanej przez turystów i paryżan. Mieści się tutaj wiele teatrów i restauracji, mówi właściciel restauracji mieszczącej się w tej okolicy. Przyjechała policja, zablokowała ulicę, nikt nie mógł wyjść z lokalu. Pojawiło się pogotowie i mnóstwo strażaków. W ocenie jednego z działaczy Związku Zawodowego Policji atak mógł mieć charakter zamachu terrorystycznego. W tej chwili tak zwane państwo islamskie nie ma środków na przeprowadzenie zamachów na wielką skalę. Zostały im ataki przy użyciu noża czy ciężarówki. Tak było tym razem. Obawiam się, że na tym się nie skończy. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb podkreślił zimną krew, z jaką natychmiast w ciągu kilku minut interweniowali policjanci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Koniec przesłuchań konkursowych na festiwalu folkowym Polskiego Radia. Nowa tradycja. Teraz czas na wyłonienie laureata. Przed jury zaprezentowało się 12 wykonawców prezentujących własną interpretację polskiej muzyki tradycyjnej. Poziom jest na tyle wysoki, że możemy spierać się o pewne estetyczne różnice, mówi przewodniczący jury Wojciech Waglewski. Bardzo jestem zaskoczony takim szerokim wachlarzem. W zasadzie wszystkie kierunki, takie próby, można by nazwać tradycją, czy muzyką korzeni, zostały zaprezentowane od teatru, począwszy przez elektronikę, przez muzykę transową, przez taki folklor miejski, przez jazzowe różne rzeczy, więc naprawdę paleta tych barw niesamowita. A jutro ostatni dzień festiwalu, o 19:00 koncert laureatów, transmisja w radiowej Dwójce. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport i Mateusz Fusiarz. Za nami 36. kolejka Lotto Ekstraklasy, na razie w wykonaniu grupy spadkowej, ale mamy już kilka rozstrzygnięć. Tym najważniejszym jest to, że poznaliśmy pierwszego spadkowicza. Sandecja Nowy Sącz przegrała dzisiaj 0-1 z Krakowią i już na pewno w przyszłym sezonie zagra w pierwszej lidze. Natomiast Pasy zajęły najwyższe w tej grupie 9. miejsce. Trener Michał Probierz. Następny mecz z Pogonią możemy się pożegnać. Z kibicami możemy już eksperymentować i na pewno zrobimy jakąś jedną czy drugą zmianę, jeżeli chodzi ale o jakościowo piłkarzy, bo też nie zrobimy tak, żeby tylko zrobić. Drugiego spadkowicza poznamy za tydzień w bezpośrednim starciu Piasta z Brukbetem. Dzisiaj drużyna z Gliwic przegrała 1-3 ze Śląskiem, a Termalika odniosła arcyważne zwycięstwo nad Arką 2-1. Trener Jacek Zieliński już myśli o ostatniej kolejce. Planem na dzisiejszy mecz było zwycięstwo. Nie chodziło nie wiadomo jakie fajerwerki, chcieliśmy ten mecz wygrać, żeby w dalszym ciągu być w grze. Po meczu nie było jakiejś znowu szalonej radości w szatni, bo w dalszym ciągu czeka nas mecz w Gliwicach, więc na razie dużo pokory. Chcielibyśmy się cieszyć w sobotę w Gliwicach po meczu. Jutro o 18:00 wszystkie mecze grupy mistrzowskiej. 3 godziny wcześniej kibice siatkówki będą trzymać kciuki za Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrz Polski przegrał dzisiaj 1-3 z Kuciny Lubeczywitanowa w Final Four Ligi Mistrzów. I właśnie o 15:00 zagra o brąz z Perugią. Perugią, która dzisiaj nie postawiła się Zenitowi Kazań i przegrała 0-3. Zaksa w tym sezonie nie miała szczęścia do zwycięstw w decydujących meczach. Co innego Perła Lublin, która do mistrzostwa dorzuciła dziś krajowy puchar. W finałowym spotkaniu pokonała Pogoń Szczecin 34-25. Jutro kolejny ważny mecz. Rewanżowe starcie w finale Challenge Cup z Rocasą Gran Canaria. Przed tygodniem było 22-22. Po ręcznej Żużel emocje po Grand Prix Polski na Narodowym powoli opadają. Pierwsza runda mistrzostw już za nami. Szczegółowo opowie o niej Adam Malecki. Ty Woofenden wygrał pierwszą rundę Grand Prix na Stadionie Narodowym. To druga wygrana Brytyjczyka w Warszawie. Drugie miejsce, podobnie jak w zeszłym roku, zdobył Maciej Janowski. Cieszę się, że tak się potoczyło, bo na pewno to doda nam troszeczkę kopa. Tyle, no nie ma też co się podniecać za bardzo, to jest pierwsza ta runda. Tak jak mówię, na razie spokojnie, jeszcze 9 rund. Musimy jeszcze parę rzeczy polepszyć i oby tak dalej szło. Na najniższym stopniu podium stanął ubiegłoroczny zwycięzca, Szwed Fredrik Lindgren, a czwarte miejsce dla Rosjanina Artioma Łaguty. A pozostali Polacy? Na półfinałach zawody ukończyli Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik. Krzysztof Kasprzak i Przemysław Pawlicki jazdę zakończyli po rundzie zasadniczej. Kolejne zawody Grand Prix w czeskiej Pradze. Warszawa, Adam Malecki. A serwis kończymy tenisem stołowym. Zawodniczki Siarki Tarnobrzeg po raz 27 w historii zostały drużynowymi mistrzyniami Polski. W finałowym dwumeczu pokonały zespół KU AZS Wrocław. Jutro w całym kraju na zmianę słońce i chmury, na wschodzie i na Mazowszu przelotne deszcze, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą w Trójmieście i Lublinie 21 stopni, w Białymstoku 23, w Olsztynie, Krakowie i Katowicach 24, w Bydgoszczy i w Warszawie 25, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś w zespole Limbo, później jako Limboski. Co tu dużo mówić, zachwycił nas. Najwyraźniej schudła i za rękę idzie z kimś w jednej chwili. Właśnie ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Poliamoria. Jeszcze nie wiem co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Limboski, czyli on i jego zespół pojawią się w najbliższą niedzielę w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Sezon jazzowy mamy już w całej pełni, a więc i mnie zaczęły się rozmaite wyjazdy. Zacznijmy może od tego, co ostatnio widziałem, gdzie byłem, co robiłem. A na początek może klub warszawski 12x14, placówka, która miała dłuższą przerwę w działalności ze względu na stan zdrowia swego szefa, ale znowu wszystko ruszyło z kopyta i całe szczęście, bo zawsze bardzo lubiłem tam bywać. Podobnie przyjemnie było i ostatnim razem. Chciałbym życzyć klubowi, aby przetrwał, aby się nie dał, aby działał jeszcze lata, lata długie. Audytorium natomiast chciałbym życzyć, żeby było je zawsze stać na bytność w tym klubie, a sobie życzę, żebym dotrwał do planowanego już przyszłorocznego terminu. Kolejny wyjazd. Katowice, chociaż to takie Katowice niecodzienne, bo jak gdyby troszkę na uboczu, czyli lokal zwący się dość malowniczo, Śląska Prohibicja. Na co dzień restauracja z bardzo dobrym jedzonkiem, ale są tam już i koncertowe tradycje, więc było mi tam bardzo gorąco. No przede wszystkim dlatego, że akurat trafiłem na te 30-stopniowe upały, ale nie tylko to. Przede wszystkim znakomite przyjęcie, pełna sala, publiczność, jak widać już nieco i wychowana i ustalona, no słowem każdemu życzę, aby sobie w tej prohibicji pograł. No i wreszcie pora wspomnieć o Fryderykach. Tam akurat mnie nie było, ja sobie to spokojnie oglądałem z telewizorka. No i wstyd się przyznać, powinienem Państwu oczywiście wszystkich laureatów w tej chwili przypomnieć, no chyba już nie przedstawić, bo było nie było to laureaci, ale brakuje mi akurat tych stosownych, nagrodzonych płyt. No, co się odwlecze, to nie uciecze. Na pewno prędzej czy później nadrobię te braki. Chciałbym tylko gorąco pogratulować Maćkowi Obarze, który zresztą niedawno gościł w naszym programie i już mu gratulowałem tego, co robi w tej chwili. Natomiast zupełnie inaczej sprawa ma się ze Złotym Fryderykiem, który dostał się w ręce Andrzeja Dąbrowskiego. No a z Andrzejkiem to przecież przepracowaliśmy lata długie, dokonaliśmy niebywałej ilości rozmaitych nagrań, więc mam do czego sięgać i właśnie sięgam do takiego nagranka, które Andrzeja co nieco eksponuje jako perkusistę. To było nagranie jeszcze z lat 70., no może rok 80. i prowadziłem wtedy taki kwartecik, gdzie Andrzej Dąbrowski grał na perkusji, Marek Bliziński gitara, Zbyszek Wegehaupt kontrabas. Ale ważny jest też i sam utwór, ponieważ nosi on tytuł Rower z dębu, czyli Dąbrower. We'll be right back. Rower z dębu, czyli Dąbrower. To był mój kwartecik, jednak dokładnie z 80 roku, a grali w nim jeszcze Marek Biziński, gitara, Zbyszek Wegehaupt, bas i za perkusją Andrzej Dąbrowski. Tegoroczny Złoty Fryderyk, czego mu serdecznie gratuluję. I w tej chwili porzućmy już wszelkie aktualności, właściwie aktualności to nie można powiedzieć, ponieważ sięgam właśnie do stosiku z płytowymi nowościami i sądzę, że od tego tematu już się dzisiaj nie urwiemy. A na początek tegoroczna płyta wydana przez Polskie Radio. Jest to Adam Makowicz, grający oczywiście solo. Są to nagrania koncertowe. No i jak sądzę, na Makowicza nikogo specjalnie namawiać nie trzeba. Natomiast zawsze mnie u niego zadziwiała nie tylko technika, którą posiadł w stopniu zupełnie nieprawdopodobnym, ale także ta niezależność rąk. Lewa gra co innego, prawa co innego. To oczywiście jest wspaniale ze sobą skoordynowane, ale spróbujcie kiedyś jedną ręką grać co innego, a drugą co innego. Wcale to nie jest takie proste. I taki właśnie utworek proponuję Państwu z tej płyty. Jest to kompozycja Makowicza zatytułowana Moto Perpetuo. Thank you. To był Adam Makowicz i jego żywe koncertowe nagrania wydane przez Polskie Radio na płycie zatytułowanej Swinging Ivories. Ivories, jeśli Państwa interesuje, to po prostu fortepianowe klawisze, bo one są zrobione właśnie z hebanowego drewna, czyli inaczej mówiąc ivory. Oczywiście do Makowicza nikogo chyba nie muszę przekonywać. Słyszeliście Państwo sami, zachęcam do nabycia tej płyty. Ale i kolejna płyta jest rodzyneczkiem niebywałym i w dodatku trafia idealnie w mój gust. Taki środek, można powiedzieć, dzisiejszego jazzu. Wspaniale przygotowany, no ale płytę firmuje Grzegorz Nagórski, a on nigdy nie wypuścił żadnej płyty, która nie byłaby w detalach do samego końca dopracowana. Tym razem płyta zwie się The Optimist. Grzesio gra tylko i wyłącznie na eufonium, już nie na puzonie. Co to jest eufonium? Kupcie sobie płytę, zobaczycie na okładce. Towarzyszą mu Paweł Tomaszewski, fortepian, Michał Barański, bas i Paweł Dobrowolski, perkusja. No i chciałbym Państwu przedstawić od razu pierwszy utworek, jaki na tej płycie znalazłem, ale muszę się przyznać, że on mnie nieźle zmylił i istnieje możliwość, że zmyli i Państwa. Chodzi o metrum, ponieważ odnosimy nieodparte wrażenie, jak gdyby to było takie no niezbyt szybkie 4/4, czy może raczej 12/8, ale kiedy tego będziemy słuchać dalej, nagle w pewnym momencie następuje ewidentne potknięcie. Potknięcie, ale wszyscy muzycy potykają się idealnie razem. Jednym słowem mówiąc o pomyłce nie ma tu mowy. Zresztą popatrzmy, jak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, przepraszam, trzy, cztery, raz, dwa. No i uważajmy, co będzie za chwileczkę. No właśnie, to było to potknięcie. Tymczasem prawda polega na tym, że to nie jest żadne 4/4, tylko walczyk. Walczyk w dosyć raźnym tempie, takim na raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I teraz proszę pod tym kątem jeszcze raz całości nagrania posłuchać. Thank you. Thank you. Uwielbiam takie rytmiczne niespodzianki, aczkolwiek można się było zorientować od początku, czytając po prostu, jak się ten utwór nazywa. A nazywa się Walc dla mojej mamy. Cóż mi pozostaje dodać? Droga mamo, serdecznie dziękujemy za Grzesia. Grzesio Nagórski, który gra tutaj tylko na eufonium. Paweł Tomaszewski, fortepian, Michał Barański, bas i Paweł Dobrowolski, perkusja. Ta płyta podoba mi się szalenie, więc na pewno będę do niej uparcie wracał i to chyba jeszcze nie jeden raz. Może prędzej czy później wykorzystam całą od początku do końca, bo muszę się przyznać, że od razu miałem wielki problem, co tu wybrać. Osiołkowi w żłoby dano. No ale przechodźmy do następnej płyty i tym razem będzie to wydane już w formie CD. Koncert trójkowy. Ale zacznę od czegoś zupełnie innego. Nie tak dawno temu miałem przyjemność Państwu przedstawiać to nagranie. No może nie dokładnie to, ale ten utwór i w tym wykonaniu, a było to przy okazji konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej, kiedy zabierałem się do tych najlepszych zespołów, które do finału jednak się nie dostały. Tyle, że miałem wtedy problem piekielny z przeczytaniem wszystkich danych, bo jedyny opis miałem na kartce nabazgranej, no w sposób czasami naprawdę nieczytelny i zresztą zastrzegłem się, że jeśli coś w nazwiskach przeczytam nie tak, to proszę mnie skorygować, chętnie przeproszę. Oczywiście musiałem się pomylić, ale nie we wszystkim. A zatem na gitarze gra Michał Honisz, na klawiaturach Marek Tutko, na gitarze basowej Bogumił Exner i za perkusją Roman Majda, ale najważniejsza jest wokalistka, którą wówczas przedstawiłem jako Judytę Piskorczyk, a tak naprawdę jest to Judyta Pisarczyk. Droga pani Judyto, wiję się jak piskorz, żeby jakoś wybrnąć z tej sytuacji i obiecuję na przyszłość, że będę grzeczny. A na razie posłuchajmy pierwszego utworku bez żadnego komentarza. Everything at the start. No i tym razem już pora na komentarz, ale tym razem oszczędzę sobie wysiłku, ponieważ komentarz również został nagrany na płycie i proponuję Państwu, aby go przedstawili autorzy, czyli Piotr Baron i Urszula Dudziak. Dobry wieczór. Jak zwykle miło Państwa gościć u nas na Myśliwieckiej 357 w studiu Agnieszki Osieckiej. By dobrze wejść w ten koncert, który przed nami, chciałbym odwołać się do Państwa wyobraźni. Proszę sobie wyobrazić upalne dni tego lata nad polskim morzem. Powiem właśnie wtedy, kiedy temperatura wieczorem spadała do 22 stopni powyżej zera, w Gdyni odbyła się kolejna edycja cudownego festiwalu Ladies Jazz Festival. I podczas tego festiwalu przewodnicząca jury i dyrektor artystyczna tego festiwalu, Urszula Dudziak, ogłosiła, że Judyta zdobywa Grand Prix. I pamiętam, że byliśmy wtedy wspólnie na scenie i Ula mówiła pod adresem Judyty bardzo wiele ciepłych artystycznie słów. Przed Państwem Urszula Dudziak. Dobry wieczór, kochani. To było naprawdę duże przeżycie dla całego jury. Poziom wokalistów biorących udział w tym konkursie był bardzo wyrównany. Aczkolwiek nagle, ni stąd, ni zowąd, zaskoczyła nas jedna wokalistka. I właściwie jak Judyta zaśpiewała pierwszy utwór, szczęki nam opadły. Piękny głos, niezwykła technika, łatwość śpiewania. I rewelacyjnie improwizuje. Naprawdę to serce rosło, że tak młoda wokalistka, a tak już dojrzała i tak wspaniała. Zapraszam. Na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej Judyta Pisarczyk. Dobry wieczór Państwu. Judyta Pisarczyk, wokal, Michał Honisz, gitara, Bogumił Exner, gitara basowa, Marek Tutko, klawiatury i Roman Majda, perkusja. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak na warunki żywego koncertu, ta płyta została zrealizowana wspaniale i pod technicznym względem, no i pod muzycznym. Ale dlaczego nie pomarzyć sobie na całość? Skoro mamy talent, mamy pomysły, mamy niesamowitą pracowitość, dlaczego ktoś nie mógłby zainwestować w taki bogatszy projekt zrealizowany w studio z całym sztafarzem, jaki tylko jest dostępny i oczywiście znacznie bogatszą oprawą, tak jak to kiedyś robiły Natalia Cole czy Shirley Horn. Do wykonania, a efekt byłby prawdopodobnie niesamowity. No ale przechodzimy już do dalszego ciągu, tym razem pora na ostatnie chyba w dniu dzisiejszym nagranie, a chciałbym wrócić jeszcze do prezentowanej już płyty Leszka Kułakowskiego Copy and Insert. I grają dla Państwa Andy Middleton gościnnie, saksofon tenor, Jerzy Małek trąbka, oczywiście Leszek Kułakowski przy fortepianie, na basie Piotr Kułakowski i za perkusją Tomek Sowiński. Ten utworek zwie się interesująco Wspomnienia z XX wieku, a ja już powoli się z Państwem żegnam. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.